Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cenab-ı Allah'ın ayetleri Kur'an-ı Kerim'de arka arkaya kendilerine has belli bir münasebet veya belli bir ilişki veya belli bir mantık çizgisiyle devam eder. Kadın, erkekten oluşan ailenin, yani nikah ile tahakkuk eden, binası kurulan ailenin, boşanma ile sona eriş sebeplerinden bir tanesi boşanma. Ve boşanma çeşitlerini, çeşitli şekillerini gördük. İlasından tutunuz, efendim, normal boşanma haline kadar. Evlilikte de en önemli semere, ve belki özellikle de boşanma zamanında, boşanma halinde en ciddi niza kaynağı çocuklardır. Hele hele bu çocukların bakıma muhtaç olmaları, ki İslam hukuku buna hadane deniyor. Hadane kucaklamak manasına geliyor. Yani çocuğun anne kucağında büyütülmeye, terbiye edilmeye muhtaç olduğu süre. Bu konuda da tabii İslam hukukunda çok geniş etraflı açıklamalar vardır. Çocuk kaç yaşına kadar ne yaparsa, ne ederse annesinin yanında, ne zamandan sonra babasının yanında, ebeveynin dini aynı olursa ne olur, farklı olursa ne olur gibi çok etraflı açıklamalar var. Biz tabii onlara girmeyeceğiz. Burada ayet-i kerime işte 233. ayet-i kerime, boşanan karı koca arasında çocuğun bulunması halinde, yani bunlardan bir çocuk varsa ve bu çocuğun çeşitli durumlarıyla ilgili problemlerin ortaya çıkması halinde nasıl çözülecektir? Ayet-i kerime bunun yollarını gösteriyor ve çözümlerini anlatıyor. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَا اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. Anneler çocuklarını iki bütün yıl emzirirler. Kur'an-ı Kerim'in bir üslubudur. Cümle haber kipi şeklinde gelir ama emir manasını ifade eder. Emirlerin de tabii fıkıh usulü ilminde çeşitli dereceleri vardır. Vücub ifade eden emir vardır. Müstehaplık ifade eden emir vardır. Burada ifade emir değildir. Haber kipidir ama emir manasındadır. Ne demek yani? Anneler çocuklarını iki bütün yıl emzirsinler. Emzirmelidirler. Niçin? Çünkü bu çocuğun Cenab-ı Allah'a, Cenab-ı Allah tarafından çocuğa verilen hem fıtri hem de şer'i bir hak. Hem fıtri hem şer'i bir hakkıdır. Fıtreten o çocuğun süt emmeye, annesinden süt emmeye veya biraz sonra gelecek annesinin yerine geçecek bir başka süt anneden süt emmeye ihtiyacı vardır. Ve bu onun tabii bir hakkıdır diyor ayet-i kerime. Bu hakkının verilmesini emrediyor. Buradaki emir vücuptur. Müstehaplık ifade eder, ben o teferruata girmek istemiyorum ama ayet-i kerime dediğim gibi haber kipinde olmakla birlikte emir ifade ediyor. Emrin de asgari derecesi bütün fukahanın icmaıyla müstehaplıktır. Yani en hafif derecesi annenin evladını iki bütün yıl emzirmesi müstehaptır. Veya emmesinin sağlanması, bir başka kadından dahi olsa sağlanması en azından müstehaptır. En azından. Ama çocuğun telef olacağını düşündüğümüz vakit farz olur. Burada müstehaplık kimin içindir? Öz anne içindir. En hafif derecesinden bahsediyorum. Yoksa bunu anneye imkanı varken vacip yani farz kabul eden fukaha da pek çoktur. Ama İster öz annesi tarafından, ister bir başka süt anne tarafından çocuğun yeteri kadar süt emzirilmesinin imkanlarının araştırılması, bu bir farizadır. Karı ve koca üzerine bir farizadır, bu ihmal edilemez. Anne bir farizadır, bu ihmal. Yerine getiremeyecek olurlarsa İslam ümmeti adına İslam hakimi, İslam devletinin sorumluları çocuğun süt ihtiyacını karşılamak zorundadırlar. İki bütün yıl. Tabii bu iki bütün yıl hangi hallerde söz konusudur? Bazılarına göre iki bütün yıl olması çocuğun kısa süreli doğum, yani kısa süreli hamilelikten sonra, yani 6 aydan sonra doğması halinde söz konusudur. Ama ayet-i kerime mutlaktır. Ayet-i kerime mutlaktır. İster kısa hamilelik süresi sonrasında doğsun, ister normal bir doğum, normal bir süre sonra doğum olsun, anneler diyor çocuklarını 2 bütün yıl emzirirler. Buradaki emrin, yani emir manasına gelen haber kipinin emzirirler ifadesinin emzirsinler manasınadır dedik. Müstehaplık olduğunu veya ihtiyar ifade ettiğini niçin ki nereden anlıyoruz? Bundan sonraki ibareden. Ama bu mukayyerlik ne içindir? 2 yıl içindir. Çünkü tamamlamaktan bahsediyor. Limen erade eyyutimmer rada'a. Süt emzirme işini tamama erdirmek isteyenler için. Süt emzirme işini eksiksiz yapmak isteyenler için anneler kendi çocuklarını 2 bütün yıl emzirirler. Ve alel mevludi lehu rizkuhunne ve kisvetuhunne bil maruf. El mevludu leh, yani kendi lehine çocuk doğurulan, kendisi için çocuk doğurulan, yani baba. Bu da Kur'an-ı Kerim'in Arapçayı çok müstesna bir şekilde kullandığını, son derece hukuki ifadelerde bile donuk tabirler kullanmakla işi daha da sıkıcı bir hale getirmediğini ifade edilmesi gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'in öyle müstesna bir üslubu var ki, en nasıl diyelim normal bir üslupla, hukuki dille anlatıldığı vakit bir hukuki mesele, herkes onu anlamaz. Herkes ondan ayrıca edebi zevk almaz. Ama Kur'an-ı Kerim en hukuki meseleyi, en ifade neredeyse normal beşeri metinlerde zevk alınmadan okunacak, bilgi için sadece okunacak metinleri, aynı zamanda edebi zevki de okşayarak dile getiriyor. Ve bunu öyle bir İmani zevkle, lezzetle ifade yerindeyse, Allah'ın murakabesi, ahireti ve buna benzer imani duygularla birlikte sunuyor ki, Müslümanın bu üslubu okurken, ya ben hukuki bir metin mi okuyorum, dini bir metin mi okuyorum gibi bir havaya girmesine imkan yok. O hangi konuda ayet okursa okusun, ayet neyle ilgili olursa olsun, oradaki ilahi üslup kesin bir şekilde kendisini hissettirmektedir. İşte buradaki bu lafız da bunlardan birisidir. El-eb demiyor mesela. Baba, babanın da diyor falan demiyor. El-mevludu-leh diyor. Arapçada da kolay kolay o dönemde benzeri görülmeyen bir tabirdir. Nadiren kullanılan belki, belki de hiç kullanılmayan bir tabir. Ama Kur'an-ı Kerim burada hem konu için bir yenilik getiriyor, hem konunun anlatıldığı üslub için. Kendisi için çocuk doğurulan, Türkçe'ye tercüme edersek kelime kelime böyle ama baba diyoruz biz. Babanın da rizkuhunne ve kisvetuhunne, o çocuğa süt emziren kadınların, ister öz annesi olsun ister üvey anne, süt anne olsun, onların rızıklarını ve giyimlerini maruf bir şekilde karşılamak vazifesi vardır. Ala bir yükümlülük ifade ediyor. Onun üzerine bir görevdir. Maruf bir şekilde. Burada bu kelimenin bu dersimizde birinci dersten bu yana üçüncü defa geçiyor bu kelime. Maruf kelimesi gerçekten Kur'an-ı Kerim'in anahtar terimlerinden birisidir. Ve maruf az önce söylediğim gibi aklın ve şeriatın, aklın ve şeriatın uygun gördüğü, güzel gördüğü şeylere deniliyor. Bunları inkar etmediği, bunları reddetmediği, aklın ve şeriatın reddetmediği şeyler maruftur. kabul ettiği, onayladığı, tavsiye ettiği, istediği şeyler. Yani o günün şartları içerisinde, o toplumun örfü içerisinde gerek süt emziren kadının, gerek çocuğun babasının imkan ve şartları ölçüsünde bunların yiyimleri ve giyimleri, yemeleri, içmeleri, rızıkları, yani giymeleri ve yemeleri hangi ölçüler içerisinde yemeleri normal ve ortalamadır. İşte burada buna maruf deniliyor. Onu o şekilde karşılayacaktır. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ Eğer baba yoksa, baba yoksa veya babanın bunu karşılamak gücü yoksa, maruf bir şekilde süt emziren ister öz anne olsun ister süt anne, karşılayacak gücü yoksa, o zaman mirasçı kimse, çocuğa mirasçı olan veya çocuğun babasına mirasçı olan kimse, mislü zelik, benzeri bir mükellefiyetle karşı karşıyadır. Bazı hallerde mirasçı çocuğun kendisi, sütü emmek, süt emmek durumunda olan çocuğun kendisi olabilir. Babasız faraza ölmüştür. Babası faraza ölmüştür. Babası miras bırakmıştır ve mirasçı olarak çocuk vardır. Annenin mükellefiyeti yok. Anne de mirasçıdır eğer nikah bitmemişse. Anne de mirasçıdır. Ama annenin bu konuda bir mükellefiyeti yok. Mükellefiyet kimdir? Kimindir? Babanındır ve niçin? Cenab-ı Allah çocuğu mevludülleh diye babaya nispet ediyor. Anneler, kadınlar kocaları lehine çocuk doğururlar manası var. Ona verilen bu hakkın karşılığında böyle de bir mükellefiyeti vardır. Maruf bir şekilde onların giyimlerini ve yiyeceklerini karşılayacaktır. La tükellefu nefsun illa usaha. La tükellefu nefsun illa usaha. Hiçbir nefse de bundan fazlası, yani takatinden fazlası ne yapılmaz? Yükletilmez. Bu da gerek dini emirlerde, yani daha doğrusu Allahü Teala'nın kendisine ait olan hakları yerine getirmek hususunda, gerekse de bu şekilde toplumsal yükümlülüklerde insanın vüs'ati, altından kalkabileceği bir yük ile muhatap kılınması İslam'da teklifin esasıdır. Mükellefiyetin esasıdır. La tudarra validetun biveladiha. Hiçbir zaman bir anne çocuğu sebebiyle zarara sokulmasın. Nasıl olsa annedir. Annelik şefkatiyle çocuğuna bakacaktır. Ben de onun nafakasını kısayım veya büsbütün vermeyeyim. Veya başka yollarla. Nasıl olsa çocuğuyla mecburdur. Ben onun meskenini bilmem, diğer ihtiyaçlarını karşılayamayayım. Annesinin malı var, annesi karşılasın gibi bir mülahaza ile kadına, çocuğun annesine zarar vermeye kalkışılmasın. Ve la mevludun lehu bi veledihi. Mevludun leh, yani baba da çocuğu sebebiyle zarara sokulmasın. Lan nasıl olsa babasıdır. Hadi çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamaya mahkumdur. Onu zarara sokalım. Hayır. Bakınız, burada önce annenin zarara sokulmamasından bahsedildiği. Niçin? Bu toplumda daha çok görülebilecek ve yapılması, zarar noktasında yapılması daha muhtemel olan, daha kuvvetle muhtemel olan konudur. Onun için Cenab-ı Allah öncelikle ona dikkat çekti. Ondan sonra bu şekilde. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ. Ben bunu az önce göz kaymasıyla daha önce okudum. Mirasçıya da bunun bir benzeri düşer. Benzeri mükellefiyet. Yani çocuğun kendisi veya kim babaya mirasçı olacaksa, baba yoksa veya baba muktedir değilse, çocuğun ihtiyacını karşılamaya, çocuğuna süt emziren annenin ihtiyacını karşılamaya, o takdirde bunu babanın mirasçısı yapar ve bu dediğimiz gibi yerine göre çocuğun kendisi de olabilir. فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِنْهُمَا وَتَشَاورٍ. Eğer karı kocanın rızaları ile ve aralarında bir danışma neticesinde, istişare neticesinde, müşavere neticesinde çocuklarını sütten kesmek isterlerse فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. Bu takdirde anne ve baba için bir vebal söz konusu değildir. Kesebilirler. Peki bu istişarelerini neye göre yapacaklar? Çocuğun menfaat ve maslahatına göre yapacaklar. Artık bu çocuk 6 ay mesela. Artık bu çocuk 6 ay. Doktorların da bu konuda tavsiyelerine göre çocuğun bundan sonra süt emmesinde, emmemesinde bir zarar yoktur. Emmeyebilir. Veya 8 ay olur, 9 ay olur. Yani kısacası 2 seneden önce. Veya hatta bazı alimlere göre 2 seneden sonra da bu devam edebilir. İbn Abbas'tan gelen bir rivayete göre de böyledir. Devam edecek olursa ve bu devam noktasından bir noktadan itibaren sütten kesilmek kesmek isterlerse ama karşılıklı rıza ile ve danışma ile bu işi yapacaklar, onlarda bir vebal yoktur. Demek ki çocuğun kâmil manada süt emzirilmesi süresi 2 yıldır. Bu 2 yıldan daha erken bir süre kesilmesi mümkündür. Niçin? Çünkü limen erade eyyutimmer rada'a dedi. Yani süt emzirme işini tamama erdirmek isteyenler için 2 tam yıl anneler çocuklarını emzirirler. Daha erken anne kendiliğinden kesmesin. Koca da süt emzirmek isteyen anneye yeter artık bunu sütten kes demez. Anne, günümüzün mülahazalarıyla söyleyecek olursak, efendim vücudumun şekli şemaili bozulur, onu fazla emzirmeyeyim gibi bir mülahazayla çocuğu sütten kesmeye kalkışmasın. Baba da ne bu ya, ikide bir emzirip duruyorsun, koca olarak benim haklarım zayi oluyor gibi bir mülahazayla da bu işe itiraz etmesin. Bu işin esası Allah tarafından gerek fıtri olarak gerekse şer'i olarak çocuğun menfaatine göre verilmiştir. O halde anne ve baba çocuklarını sütten kesecekleri vakit ne güzellik arzusuyla, ne efendime söyleyeyim şehvet arzusuyla, ne maddi ne şu ne bu herhangi bir sebeple değil. Çocuğun menfaati esas alınarak bu müşavere yapılacak, bu şekilde danışılacak ve çocuk buna göre sütten kesilecek veya süt emmesinin devamı kararlaştırılacak. Karşılıklı rıza diyor, iki tarafın antaradim minhuma ve teşavurin ve karşılıklı müşavere ile bu işi yapacaklar. Ve in erattum en testardi'u evladakum. İşte burada süt anne devreye gidiyor. Bakınız, niçin? Çünkü asıl olan annenin, öz annenin kendi çocuğuna süt emzirmesidir. Evet, Kur'an'ın nazil olduğu dönemlerde, Araplarda süt anneye vermek çok yaygındı. Özellikle Mekke'de bu böyleydi. Mekke'de bunun böyle olmasının çeşitli sebepleri var veya nakledilmektedir. Anlatılan en önemli sebeplerden birisi de Mekke'nin havasının o zamanın şartları içerisinde henüz yeni doğan çocuklara çok elverişli gelmeyişidir. Yaylada, çölde yetişen çocuğun o yaylanın havasının çocuğun sağlığı açısından daha iyi olduğu mülahazasıyla çocuk kısa bir süre sonra 5-6 gün içerisinde, bir hafta içerisinde süt anneye veriliyordu ve bu bir gelenek haline gelmişti. Periyodik olarak çölden kadınlar gelir, efendim Mekke'de bilhassa işte süt emzirmeye çocuğunu verecek olan aile var mı diye bakardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında hepiniz bu olayı, konuyla ilgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Halimetü Sadiye verilmesiyle ilgili olayı bilirsiniz. Olay bu. Ama asıl olan Kur'an-ı Kerim bu ayet-i kerimesinde şimdiye kadar da anlatıldığı üzere asıl olan annenin kendi çocuğuna ve yine süre olarak da asıl olan 2 tam yıl süt emzirmesidir. Ama ve in erattum, eğer isterseniz en testardi'u evladakum, çocuklarınızı başka süt anneler tarafından emzirilmesini isteyecek olursanız فَلَا جُنَهَا عَلَيْكُمْ Sizin için bir vebal yoktur, bir günah yoktur. Bir şartla, اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ Aynı kelime bir daha, aynı terim bir daha karşımıza çıktı. Verdiğinizi maruf bir şekilde teslim ettiğiniz takdirde, vereceğiniz ücreti maruf bir şekilde o ücreti hak edene teslim etmek şartıyla üzerinize bir vebal yoktur. Bir vebal yoktur. Maruf bir şekilde vermek ne demektir? Sen üzerinde olan bir hakkı ödeyeceksin. Ve sana yapılan bir hizmetin karşılığında ödeyeceksin. Dolayısıyla bunu karşındakini incitmeyecek şekilde son derece edebe ve karşıdakinin gönlüne hatırına riayet edecek bir şekilde gönlüne hatırına savsaklamamalısın. Başta o. Eksik vermemelisin. Bugün git yarın gel deyip imkanın olduğu halde vermemezlik etmemelisin. Verdiğin zaman sadaka verir gibi yüzüne çarpar gibi uygun olmayan bir usulle vermemelisin. Çünkü bütün bunlar maruf ölçüleri dışında olan ölçülerdir. Davranışlardır. Maruf ölçülerine uymuyor. Kur'an-ı Kerim'deki gerçekten bu gibi incelikler insanın akline, hayaline durgunluk veriyor. Hayran kalmaması mümkün değil. İşte Kur'an-ı Kerim'i sıradan ifade yerindeyse bu gibi ayetler için özellikle söylüyorum. Sıradan bir hukuki metin olmaktan çıkartan bu gibi özelliklerdir. Hukuki bir metin der ki ücretinizi güzel bir şekilde ödeyip geçeceksiniz falan. Güzel de kullanmaz. Çünkü güzel hukuki bir tabir olamaz. Görece bir tabirdir. Ama şeriat buna sınır getiriyor. Maruf diyor. Maruf bir şekilde verdiğiniz takdirde. Bunun da kısaca tanımını az önce söyledim. Aklın ve şeriatın uygun göreceği bir şekilde. Hak, hak gibi verilir. Hak mukaddestir. Dolayısıyla karşındakine hakkını verdiğin zaman o hakkın muhtevasına uygun bir muamele, bir davranış ile onu yerine getirmen gerekiyor. Vettekullah, az önceki konuyla ilgili saydığımız 13-14 müeyyideye ek olarak bunları da ekleyecek olursanız Allah'a karşı takvalı olunuz ve alemu ennallaha bima taamelun basir. Ve bilin ki Allahü Teala yaptıklarınızı çok iyi görendir, basirdir yaptıklarınıza. Bu özel hal dolayısıyla tabii zikredilen. Sadece çocuk emzirmek ile çocuğun emzirilme ücretini ödemek ile alakalı mıdır? Hayır. Bu umumi bir hükümdür ve bu özel vesileyle hatırlatılmıştır. Dolayısıyla Müslüman hayatının tümünde takvalı olmalıdır ve bu hususlara riayet etmek de takvanın gerekleri arasındadır. Bunlara riayet etmeyen bir kimsenin takvalı olduğundan, takvaya uygun hareket ettiğinden söylenemez. Evliliğin sona erdiği hallerden birisi de ölümdür. Kadının vefat etmesi halinde erkek için iddet gibi bir problem söz konusu değildir. Ama kadın için kocası vefat ettiği takdirde iddet meselesi var. Niçin olduğu bu da bellidir. Bilinen bir husustur. Yani talakta iddet ne için öngörülmüşse, hikmetleri arasında neler sayılabiliyorsa, kocası ölen kadının iddeti açısından da aynı şeyler söylenir. Niçin öngörülmüştür? Kocanın vefatı dolayısıyla kadınların beklemesi gereken iddette de bir farklılık vardır. Şimdi okuyalım ayet-i kerimeyi. 234. ayet-i kerimeyi. وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَا مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا Sizden, zamir erkekler zamiridir. Dolayısıyla hitap erkekleredir. Aranızdan vefat edip de geriye zevceler bırakanların zevceleri yeterabbesna. Bu sefer zamir müennes zamire döndü. Dişi zamire döndü. Bu da Arapçanın güçlü anlatımının neticesidir. Bazıları derler ya işte Arapçada niye bu kadar çok kişi var, niye bu kadar çok zamir var, niye fiil çekiminde müzekker var, yani eril var, dişil var, şu var, bu var. Buyurun. Türkçe'ye biz aynı ifadeyi aktarmak istediğimiz zaman Türkçe'de o kadar çok çeşitli zamir olmadığı için zamir yerine isim koymak zorunda kalıyoruz. Zamir ise isme göre daha tasarruflu bir kullanımdır. Hem harf sayısı itibariyle hem manada tereddüt bırakmaması açısından. O bakın ayet-i kerimenin bu baş tarafının ilk bölümü zamirleri erkekleredir. Dolayısıyla değerlendirme konusu hakkında hüküm vermeyi gerektiren konu erkeklerdir. Arkasından zamir hemen müenneslere geçiyor. Dişi zamire geçiyor ve zamirle olay hallediliyor. Ama ben bunu bir nasıl tercüme edeceğiz? Ey erkekler aranızdan vefat edip de geriye hanımlarını bırakanların hanımları vefat edip de ya hanım bırakan erkeklerin o hanımları ne yaparlar? Kendiliklerinden yeterabbesna bi enfusihinne. Kendi kendilerine arba'ate eşhurin ve aşra. 4 ay 10 gün beklerler diyor. Oysa ayet-i kerimede benim isim kullandığım kelimelerin yerine hep zamir kullanmış. Bu da tabi Kur'an-ı Kerim'in ve Arapçanın tabi üstün bir ciheti olduğunu kısaca böylece buna da işaret etmiş olalım. Bu da boşanmış olan kadından farklılık arz ediyor kocası ölen kadının. Çünkü boşanan kadın icabında boşanmasına pek üzülmez bile. Memnun bile olabilir. Çünkü hoşuna gitmeyen belki bir hayatın sonuna gelmiştir. İleride daha güzel bir hayat kurma ümidi vardır. Ama kocası ölen kadın böyle değildir. Kocası ölen kadın, kocasını kaybetmiş olmanın, işte evinin direği Türkçedeki ifadelerle veya deyimlerle söyleyecek olursak, kaybetmiş olmanın üzüntü ve sıkıntısı içerisindedir. Onun için onun iddeti, normal boşanmış bir kadının iddetinden farklıdır. Boşanan bir kadının iddeti neydi? Selasete kuru, 3 kar, ay hali veya temizlik hali. Müfessirlerin ihtilafına göre. Ama kocası ölen kadının iddeti ne kadardır? 4 ay 10 gün. İslam bu konuda da hem kadının kocasını kaybetmiş olmasının üzüntüsünü vesairesini, sıkıntısını, hürmetini değerlendirmiştir. Bunu nazar itibara almıştır. Hem de cahiliye döneminin o kocası ölen kadının ölümünü adeta işkenceye dönüştüren ahkamını da ortadan kaldırmıştır. Ama kabul etmek lazım ki cahiliye dönemindeki Arapların o adetleri Hindistan'daki bazı adetlerden daha da insaflıydı. Ama İslam onu da bunu da ne yapıyor? Reddediyor. Cahiliye döneminin adeti neydi? Kocası ölen bir kadın evinin en berbat köşesine çekilir, en berbat elbiselerini giyinir ve bir sene boyunca yıkanmadan üstünü başını efendime söyleyeyim temizlemeden orada kalırdı. Öyle ki hadis-i şerifte anlatılıyor. Hadis-i şerifte anlatılıyor. Kadın bu bir sene bekledikten sonra bu halde çıktığı zaman faraza bir kuş ona sürtünecek olsa o kötü kokusundan ölür giderdi. Hadisler aynen böyle anlatıyor. O kadar o şartlar içerisinde kadın bir sene boyunca en kötü elbiseler, elbisesini değiştirmeyecek, yıkanmayacak, temizlenmeyecek, koku sürünmeyecek, şu olmayacak, bu olmayacak. Kim yanına yaklaşır ki? Bu bir işkence, bir zulüm. Bir sene bu halde bekletiliyordu. Ondan sonra da bir takım bir yığın cahili uygulamalar. İslam yok diyor. Öyle en kötü elbisesini giyinecek bilmem ne falan değil. Tamam koku sürünmeyecek. Ayrı bir şey. Ama yıkanacak, temizlenecek, üstüne başına vesairesine bakacak. 4 ay 10 günde. Süresi de bu kadar. 4 ay 10 gün. Dediğim gibi sebebi ne? Diyelim ki kadın ay hali görmüyorsa iddeti ne kadar olacaktı boşanmış olsaydı? 3 ay. 3 ay. 1 ay ve 10 gün fazlası var. Bu da kocasının vefatı dolayısıyla duyması gereken hürmet. Yani 3 aylık iddet hamile mi değil mi anlaşılması için yeterli bir süredir. Artı 1 ay 10 gün daha. Bu da vefat edenin koca olmasından dolayı. فَاِذَا بَلَغْنَا اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ ف۪ي مَا فَعَلْنَا ف۪ي اَنْفُس۪ينَ بِالْمَعْرُوفِ Eğer ecellerini bitirirlerse, ulaşırlarsa, yani iddetlerini bitirirlerse, فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ Ey erkekler, veliler, kadınların velileri, sizin için bir vebal yoktur. Hangi hususta? ف۪ي مَا فَعَلْنَا ف۪ي اَنْفُس۪ينَّ O kadınların kendi kendilerine yapacakları işlerde, uygulamalarda, bil maruf, maruf ile yapacakları işlerde sizin için bir vebal yoktur. Bu ayet-i kerimeden anlaşılıyor ki, bir kadın evlendikten sonra, bir kadın ister boşanma suretiyle, ister kocası ölmesi neticesinde, dul kaldığı takdirde, diğer bütün mezhepler de dahil yani, bütün mezheplerin ittifakıyla kadın artık dul kadın kendi kendisini ne yapar? Evlendirir. Velisinin onu evlendirmesine ihtiyacı yoktur. Hatta velayeti nikah için nikahın şartlarından bir şart kabul eden Hanefi mezhebi dışındaki diğer mezhepler bile bunu bakire kız için öngörürler. Dul kadın için öngörmezler. Dul kadının kendi kendisini yani ben bununla evlenirim veya evlenmem kararını kendisi verir ama maruf ile verecek. Dediğimiz gibi yani İslam'da öyle gizli arkadaşlık, flört, efendim İslam'ın hududu dışında erkek ve kadının bir araya gelmesi söz konusu değildir. Kur'an-ı Kerim'in de burada da özellikle maruf tabirini kullanmasının sebeplerinden, hikmetlerinden birisi de budur. Vallahu bima ta'maluna habir. Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Dolayısıyla siz bunları engellemeye mi kalkışırsınız, engellemez misiniz? Gönülden onların evlenmelerini ister misiniz, istemez misiniz? Bu kadınların lehinde veya aleyhinde neler besliyorsunuz, neler düşünüyorsunuz? Allah bütün bunları her şeyle hakkıyla bilendir diyor. Her şeyden haberdardır. Dul kadınlar, burada ayet-i kerimeden de belirtildiği gibi, istedikleri takdirde kendileri evlenebilirler ve maruf bir şekilde evlenecekleri eşleri kendileri kararlaştırıp seçebilirler. İlla velilerin müdahalesi gerekmez veya velilerin müdahalesi şartı aranmamaktadır. Bütün özellikle bugünkü dersimizde ve daha önceki dersimizde anlatılanlardan kısaca çıkartacağımız sonuçlardan bazıları veya birkaç tane önemli nokta sonuç olarak değineceğimiz önemli nokta şunlar olabilir. Kur'an-ı Kerim toplumun temelini, temel taşını teşkil eden aileye ve aile hayatına ailenin de esasını teşkil eden karı kocanın arasındaki münasebetlerin hakkaniyetli, adaletli, sevgi, merhamet, şefkat esaslarına dayalı olmasına özellikle ihtimam gösterir ve önem verir. Bu ilişkiler herhangi bir şekilde sona erdirilecekse bunların da nasıl sona erdirileceği Kur'an-ı Kerim ile ilgili hükümlerle tespit edilmiştir. Sona erdirilmesinin neticesinde meydana gelecek sonuçların neler olabileceği üzerinde de yine Kur'an-ı Kerim bu hükümleri tafsilatıyla ortaya koymuştur. Peki bütün bunların bize anlattığı nedir? Bütün bunların bize anlattığı şudur. İslam şeriatı, Kur'an-ı Kerim'in getirmiş olduğu, koymuş olduğu şeriat, beşeri hayatın tamamını kuşatmak üzere gelmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim'in getirmiş olduğu şeriatte hayatta karşılığı olmayan veya hayatta bulunup da Kur'an'da karşılığı bulunmayan herhangi bir hüküm veya herhangi bir mesele yoktur. Kur'an-ı Kerim hayatın tümünü kuşatmak iddiasıyla Allah tarafından indirilmiş bir kitaptır ve çok yakın bir döneme kadar 10 küsur yıl, asır uygulanan bu kitap her toplumun gelenekleri, örfleri, bilmem alışkanlıkları, iklimleri, coğrafyaları farklı olan, zamanları, zaman dilimleri, alışkanlıkları farklı olan bu toplumların ihtiyaçlarını karşılığa gelmiştir. Geçmişte bu böyle olduğu gibi aynı yetkinlik Kur'an şeriatı için günümüzde de mevcuttur, söz konusudur, mevzu bahistir, gelecekte de söz konusudur. Birkaç dersten beri üzerinde durduğumuz ve gelecekte de yine durmaya devam edeceğimiz aile hukuku ile alakalı sırf Bakara suresindeki bu tafsilat bile bu söylediklerimizin kanaatimce en güçlü delilleri arasındadır. Ve bunun böyle olduğunun anlaşılması için burada anlatılanlar fazlasıyla delil teşkil ettiğine inanıyoruz. Bundan sonraki yine ayet-i kerimeler bu konu üzerinde devam edecektir. Ele alacağımız 235. ayet-i kerime nispeten uzunca bir ayet-i kerime olduğundan dolayı vaktimiz de zaten nihayete ermek üzeredir. Önümüzdeki ders inşallah üzeredir. Kerimeden devam etmek üzere bugünkü dersimizi burada nihayete erdiriyoruz. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.